Salatun minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaibabana ya kiram. Salatun minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaibabana ya kiram. Wa ma dhikruhum usuna fi dhalam wa nurun lana baina dhalana sakuntum fuadi wa rabbul ibad wa antum marami wa asal murad. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaibabana ya kiram. Alaikum uhaibabana ya kiram. Alaikum.